jakżem pojechał raz do Labasy. Jakżem pojechał raz do Labasy. Wszyscy mi mówili flam polody, winko win czerwone, flam polody. Jakżem zajechał do fermy jednej, jakżem zajechał do fermy jednej. Bauer mi się pyta, kieskie w ogóle, winko win czerwone, kieskie w ogóle. Ja mu powiadam, senki ludobly, ja mu powiadam, senki ludobly. A on mi powiada, fisie młalapy, winko win czerwone, fisie młalapy. Ja mu pokazał rewolwer mały, ja mu pokazał rewolwer mały. A on mi przenosi senki ludobly, winko win czerwone, senki ludobly. Ja mu powiadam, ce n'est pas assez, ja mu powiadam, ce n'est pas assez. A on mi przenosi kilo krasy, winko win czerwone, kilo krasy. Jakżem zaś jechał do domu mego, jakżem zaś jechał do domu mego. Żandar mi się pyta, kieskie w transporty, winko win czerwone, kieskie w transporty. Ja mu powiadam, senki ludobly, ja mu powiadam, kilo okrasy. A on mi powiada, wuzet karyty, winko win czerwone, wuzet karyty. Ja mu pokazał rewolwer mały, ja mu pokazał rewolwer mały. A on mi powiada, hupowe pasy, winko win czerwone, hupowe pasy. Jakżem zajechał do domu mego, jakżem zajechał do domu mego. Żona mi się pyta, kie sta raporty, winko win czerwone, kie sta raporty. Ja jej powiadam, senki ludobly, ja jej powiadam, kilo okrasy. A ona mi mówi, ce n'est pas assez, winko win czerwone, ce n'est pas assez. Ja jej pokazał rewolwer mały, ja jej pokazał rewolwer mały. A ona się bierze, za mąż się pali, winko win czerwone, za mąż się pali.